Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 15 dzień kwietnia, jest 6. Robert Grządowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Będzie śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w Przowie. Zawiadomienie do prokuratury w związku z atakiem w Końskich. Przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej składa sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Szefowa unijnej dyplomacji chce, by do maja został uzgodniony kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Nieumyślnego spowodowania zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób dotyczy postępowanie śledczych w sprawie tragedii w Przowie. W pożarze, który wydarzył się w niedzielę wieczorem, zginęło 5 osób. Rzeczniczka gliwickiej prokuratury Karina Spruś zapowiada śledztwo w celu m.in. ustalenia, kto odpowiada za to, że w budynku przy ulicy Lubomskiej działał hotel pracowniczy. Nie był on zarejestrowany jako tego typu obiekt i w związku z tym nie podlegał kontroli przeciwpożarowej. Wiemy, że obiekt ten nie funkcjonował jako hostel. Był to raczej taki najem okazjonalny pokojów dla łącznie 18 osób w wieku między 30 a 67 lat. Szara strefa prowadzi do tragedii. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. To są kwestie Państwowej Straży Pożarnej, kontroli przeciwpożarowych różnych obiektów. To są kwestie Krajowej Administracji Skarbowej, która kontroluje nielegalną działalność. Wiadomo, że każdy obiekt hotelowy musi spełniać wymogi. Szef MSWiA przypomniał, że od tego roku obowiązkowo muszą być w obiektach hotelowych montowane czujki dymu i przeciwpożarowe. Zawiadomienie do prokuratury w związku z atakiem w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej składa sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Poinformowała o tym szefowa sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Do wpisu w mediach społecznościowych Wioletta Paprocka dodała nagranie z przykładami incydentów, do których doszło. W ocenie sztabu Rafała Trzaskowskiego to, co wydarzyło się przed debatą w Końskich, było próbą brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia. Proszę się nie bić z ochroną! Proszę się nie bić z ochroną! Agresja, zastraszanie i prowokacje nie mogą być akceptowane, napisała Wioletta Paprocka, szefowa sztabu. Do sprawy odniósł się wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Nie można dopuścić do tego, żeby ktoś używał pięści zamiast słów w debacie publicznej. To wszystko dzisiaj firmuje PiS. To dzisiaj PiS stworzył taką machinę, a na tym filmie widać krok po kroku, jak to wszystko wyglądało. Cezary Tomczyk dodał, że atakujący przybyli z kandydatem PiS Karolem Nawrockim i byli agresywni wobec ochrony. W hali doszło do zniszczeń, między innymi próby wyłamania drzwi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szefowa unijnej dyplomacji chce, by do maja został uzgodniony kolejny 17 pakiet sankcji wobec Rosji. Po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Unii Kaja Kallas poinformowała, że trwają konsultacje w tej sprawie. Jej zdaniem restrykcje powinny objąć rosyjski gaz skroplony oraz kolejne statki z tak zwanej floty cieni, czyli te, które transportują ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Nałożenie sankcji na rosyjską ropę lub gaz będzie stanowiło większą presję, bo z ich sprzedaży Rosja finansuje wojnę. Dyskusje trwają, ale wiadomo, że na sankcje musi się zgodzić jednomyślnie 27 krajów członkowskich. Na naradzie szefów dyplomacji w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zaapelował do Węgier, aby przestały blokować kolejne sankcje wobec Rosji oraz rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Radosław Sikorski będzie dziś gościem audycji Bez Uników. Rozmowa polityczna w Trójce, 13 po 8. O rozliczeniach wobec rządów Zjednoczonej Prawicy mówił w Poznaniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Był on gościem spotkania otwartego zorganizowanego przez posła Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego. Myślę, że ten cały okres nie został zmarnowany, powiedział prokurator generalny. Być może oczekiwania były nadmierne, być może oczekiwania były takie, powiedziałbym, gdzieś rodem z filmu amerykańskiego, że wystarczy tylko sformułować jakiś zarzut gdzieś najlepiej w prasie i za chwilę już, tydzień później, to się kończy zarzutami prokuratorskimi, środkami zapobiegawczymi, a wręcz skazaniem. W rzeczywistości tak to nie działa. W sprawie rozliczeń minister sprawiedliwości mówił, że starał się, tak jak prokuratura, zrobić wszystko, co jest możliwe, jak stwierdził, w ramach istniejących procedur oraz przy istniejących zasobach. Ludzkich. Według Adama Bodnara największym ciężarem dla sądów jest obecnie rozwiązanie spraw dotyczących kredytów frankowych. Klimat. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, szczególnie w nadleśnictwach zachodniej i południowej Polski. Dziś niemal wszędzie będziemy oddychać dobrym powietrzem, jedynie punktowo jakość jest umiarkowana. Od 13 do 15 wystąpią zielone godziny, co oznacza, że ponad 50% energii będzie produkowana z odnawialnych źródeł. W tym czasie zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy będzie dziś słonecznie czy pochmurno? To zależy. Pogodnie i bez opadów na północnym wschodzie, a na przykład na zachodzie i południu kraju zachmurzenie będzie duże z okresowymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od okolic 10 stopni w górach, przez 15 na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie, 18 na Lubelszczyźnie, do 20 i więcej na pozostałym obszarze kraju. Lady Punk, Fabryka Małp, tylko proszę bez politycznych skojarzeń. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, dzień dobry. Jest 15 dzień kwietnia, Światowy Dzień Trzeźwości i Światowy Dzień Sztuki. Sztuka trzeźwości brzmi jak dobry pomysł, prawda? Witamy, zapraszamy Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Będziemy tu do 9:00, numer 22 i 7 trójek oczywiście się poleca. Adres mailowy zapraszamy do trójki @polskieradio.pl także się poleca i do uczy też się poleca. Zajet i w Trójce. Trying me, I feel it quietly, trying to silence me, yeah, my mojo. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me, yeah. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me, it's my anxiety. Negro run from Popo, Popo. That blue light in that Rojo, Rojo. And it's like I get this tightness in my chest. Like an elephant is standing on me, and I just let it take over. Na dobry początek dnia w Trójce i jak co dzień mamy też dla Państwa kilka ciekawych tematów. Zajęli się nimi nasi reporterzy. Powiemy dzisiaj między innymi o problemach sprzedawców w nowojorskim Chinatown. 90-95% rzeczy przyjeżdża tu z Chin, a ludzie kupują pod wpływem impulsu, bo mamy dość tanio. Jeszcze, ale jeśli kolejna dostawa będzie 2-3 razy droższa, wtedy nikt nic nie kupi. George mówi, że już teraz żyje od pierwszego do pierwszego. Jeśli z powodu ceł towar będzie musiał kupować drożej, może się okazać, że interes w ogóle przestaje się opłacać. Michał Jędrkowiak zajął się tym tematem. Kuba Witkowski przyjrzał się za to sprawie opłaty miejscowej w Zakopanem. Turyści są zobowiązani płacić, mimo że Naczelny Sąd Administracyjny uznał za bezprawne pobieranie opłaty w wysokości 2 zł. Więc jak to możliwe, że mają płacić? Władze miasta uchwaliły nową opłatę. 1,90 zł. Mamy opinie prawne, które wywodzą, że jeśli ta uchwała została uchylona, to znaczy, że inna uchwała nie została uchylona. No i na tej podstawie wszyscy turyści są zobowiązani do zapłaty za każdą dobę pobytu. Znakomity przykład polskiej przedsiębiorczości. Powiemy dziś o ustaleniach naukowców dotyczących dziecięcego myślenia, o sprawie teleturnieju Hugo, która zbulwersowała internautów, o budowie schronów, także będzie, i o jednej z najważniejszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. To i więcej w porannej audycji do 9:00. A gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie dziś Radosław Sikorski. Także na 8:13 zapraszamy. Teraz R.I.M. w Trójce, jest 6:15. Dziś Światowy Dzień Trzeźwości, Światowy Dzień Sztuki, ale nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj mamy również Dzień Dumy z Munduru i na pewno będzie można zauważyć troszkę więcej żołnierzy w umundurowaniu w drodze do pracy i z pracy. Zapraszamy do Trójki. A za mundurem panny sznurem. Rosnące napięcia handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami odbijają się nie tylko na wielkich korporacjach czy giełdach. Prezydent Donald Trump zdjął co prawda cła na chińską elektronikę, ale to przecież nie jedyne, co płynie do Ameryki z państwa środka. W szczególnym położeniu jest Amerykanin z chińskimi korzeniami prowadzący interes w nowojorskim Chinatown. W sklepie należącym do George'a Ma w nowojorskim Chinatown jest chyba wszystko. Słynne machające łapką koty maneki Echo, podobno przynoszące szczęście. Oprócz tego ubrania, okulary, lampiony, zabawkowe samurajskie miecze, przypinki, maskotki. Wszystko głównie dla turystów. Wszystko made in China. No, prawie wszystko. 90-95% rzeczy przyjeżdża tu z Chin, a ludzie kupują pod wpływem impulsu, bo mamy dość tanio. Jeszcze, ale jeśli kolejna dostawa będzie 2-3 razy droższa, wtedy nikt nic nie kupi. George mówi, że już teraz żyje od pierwszego do pierwszego. Jeśli z powodu ceł towar będzie musiał kupować drożej, może się okazać, że interes w ogóle przestaje się opłacać. A na drugiej półkuli w portach czekają kontenery z towarem dla takich sklepikarzy jak George. Dostawcy powiedzieli mu, że zrobią wszystko, by kolejna dostawa dotarła jeszcze przed 2 maja. Wtedy cła mają wejść w życie. Stwierdzili, że jeśli nic się nie zmieni, wstrzymają wszystko. Łańcuch dostaw się zatrzyma. Prezydent Trump podniósł cła na chińskie towary do 145%. Chiny odpowiedziały cłami w wysokości 125%. A George siedzi w sklepie i przewiduje, że jeśli podniesie ceny, koszulek na przykład, z 15 do 30 dolarów, to nikt ich nie kupi. Not everyday people have to buy. To nie są rzeczy, które trzeba mieć. To prezenty, drobnostki. Ludzie patrzą na cenę i porównują. Jeśli będzie 2 razy drożej, nic nie wezmą. Turyści są skłonni zapłacić więcej, ale bez przesady. Jeśli będzie drożej, okej, ale są granice. Zapamiętamy, że jest tu drogo i nie wrócimy. Politycy powinni rozmawiać, a nie przerzucać się tymi cłami, bo jak jeden je podnosi, to drugi odpowiada tym samym. I na końcu cierpimy my. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że żadne państwo się od ceł nie wywinie, a Chiny w szczególności, bo jak stwierdził, Amerykę traktują najgorzej. Na razie wygląda więc na to, że przynoszące rzekomo szczęście, machające łapką koty się nie sprawdzają. Opowiadał Michał Jędrkowiak.

producentom. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. Skarb Państwa planuje wykupić domy na terenach zalewowych i nieruchomości przeznaczone do rozbiórki po wrześniowej powodzi. Sprzedaż ma być dobrowolna po cenie rynkowej gruntu powiększonej o wartość budynków i lokali mieszkalnych. Nowelizacją ustawy powodziowej rząd zajmie się przed południem. Przedstawiciele Ukrainy i Rosji mają spotkać się dziś w Ankarze, by omówić kwestie związane z bezpieczeństwem na Morzu Czarnym. Informację tę podała CNN, powołując się na źródła w tureckim Ministerstwie Obrony Narodowej. Jak przekazano, spotkanie ma dotyczyć kroków, które należy podjąć w przypadku zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Administracja Donalda Trumpa wstrzymuje finansowanie Uniwersytetu Harvarda. Departament Edukacji zamroził ponad 2 miliardy dolarów, które były przeznaczone dla uczelni, oraz kontrakty warte 60 milionów dolarów, których beneficjentem miał być założony prawie 400 lat temu uniwersytet. Decyzję podjęto po tym, jak Harvard odrzucił żądania Trumpa dotyczące zmian w polityce różnorodności i przeciwdziałania antysemityzmowi na uczelni. Pełny serwis Trójki o 7:00. Im dalej na północ, tym więcej słońca dziś będzie, ale na południu, też na zachodzie, pochmurno i deszczowo. Na termometrach okolice 10 stopni w górach, kilkanaście na południu kraju, w większości Polski dziś 20 i więcej. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Państwo dzwonią także w temacie piosenek z audycji. Jak słowo daję, pomyślałam sobie, że ta piosenka Fabryka Małp to tak jakby była napisana dosłownie wczoraj, bo wszystko co tam jest, jak słuchałam, to sobie myślę, że to jest opisane to, co się dzieje w polityce teraz. Nawet było coś powiedziane o Bliskim Wschodzie. To jest, nie wiem ile lat ma ta piosenka, 20 czy ile, ale to jest tak jakby była napisana wczoraj. Ta piosenka ma 43 lata, ale najwyraźniej świat się nie zmienia. O, a ta piosenka jest nieco młodsza, o lat... no, dwa. Nie, o jeden rok nawet. To oczywiście Small Town Boy, Bronski Beat w Trójce. Za 28 minut 7:00. Ten numer nigdy się nie znudzi. Jest 6:37. Przegląd prasy. Rosyjscy cyberprzestępcy rozpoczęli kampanię, która ma wpłynąć na przebieg wyborów prezydenckich w Polsce, pisze Rzeczpospolita. Powołuje się przy tym na informację unijnego ośrodka UE vs. Disinfo. Rosjanie mają w anglojęzycznym internecie rozpowszechniać fałszywe informacje o tym, że Unia Europejska ma uniemożliwić Sławomirowi Mentzenowi start w majowych wyborach prezydenckich, a nawet odwołać same wybory. No ciekawe jak. Podobne ostrzeżenia wydał NASK, który zajmuje się w Polsce cyberprzestępczością. Rosyjska kampania jest prowadzona głównie na portalu X, a manipulacje dotyczące wyborów są publikowane przez konta prowadzące wcześniej narrację antyukraińską. Cytowani przez Rzeczpospolitą specjaliści ostrzegają, że im bliżej wyborów prezydenckich, tym bardziej zmasowane mogą być rosyjskie kampanie manipulacyjne. Chodzi o ataki hakerskie, ale także możliwe fizyczne sabotaże. Ataki mogą obejmować systemy rejestracji wyborców i urządzenia do głosowania. Ich awarie mogą zmusić członków komisji wyborczych do ręcznego liczenia głosów, tak jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii w 2022 roku. Rzeczpospolita przypomina, cyberataki przeprowadzano też podczas wyborów w Niemczech, Mołdawii i Rumunii. Debata wyborcza telewizji Republika to było smutne widowisko. Wina za to nie leży jednak w medium, które je zorganizowało, ale w tym, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy od polityków. Tak wczorajszą debatę skomentował w Wirtualnej Polsce Tomasz Terlikowski. Powody do zadowolenia ma Karol Nawrocki, który wypadł dobrze. Szymon Hołownia został nawet pochwalony przez Krzysztofa Stanowskiego. Adrian Zamberg pokazał ogromną merytoryczność. Stanowski wypadł lepiej i bardziej dowcipnie niż w debatach poprzednich, a Mentzen jak mantrę powtarzał, że trzeba głosować na niego. To z pewnością zostanie zapamiętane. Grzegorz Braun dostał trybunę do głoszenia swoich poglądów i robił to jak zwykle. To takie wstępne podsumowanie Tomasza Terlikowskiego, a dalej pisze: jednym słowem każdy ugrał swoje. A co wynika z tego dla Polaków? Niewiele. Zobaczyliśmy ważniejszych kandydatów, bez Rafała Trzaskowskiego między innymi, i z ich ust mogliśmy usłyszeć więcej na temat tego, jak postrzegają oni lęki Polaków, niż jak widzą nasz kraj. Pytania nikomu nie przeszkadzały i nawet gdy dotyczyły one konkretnych problemów, to i tak odpowiedzi dotyczyły zupełnie czegoś innego. Większość straszyła, ostrzegała, opowiadała bajki zamiast mierzyć się z niełatwą rzeczywistością. To jeszcze coś ze świata sportu. Dobre wieści. Żużlowiec Tai Wufinden wraca powoli do zdrowia. Podał w mediach społecznościowych wczoraj listę urazów, którymi skończył się jego poważny wypadek na torze sprzed 2 tygodni. Przypomnę, w trakcie jednego z biegów meczu Wilków Krosno ze Stalą Rzeszów Wufinden zderzył się z dwoma innymi zawodnikami i wpadł pod bandę. Trafił wtedy do szpitala. Teraz informuję. Podwójne złamanie prawej kości udowej. Została złączona i przykręcona. Złamany kręg TH9 przykręcony do TH8 i TH10. Wieloodłamowe złamanie prawej kości ramiennej. Zwichnięty i zmiażdżony prawy łokieć. 12 złamanych żeber. Przebite płuco. Złamana lewa łopatka. Zwichnięty lewy bark. Pisanie tego wszystkiego to szaleństwo, podsumował Tajski. No rzeczywiście, czytanie to także szaleństwo, a jednocześnie wrzucił do swoich mediów społecznościowych filmik, na którym widać, jak z pomocą balkonika stawia kroki i spaceruje po szpitalnej sali z tymi wszystkimi urazami. Absolute soldier, skomentowała jedna z fanek i trudno się nie zgodzić. Teraz Błażej Król i jego najnowszy singiel, 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie, to zupełna nowość. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędu przesady, o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady, o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady, o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat, dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie, czyli sygnał SOS, zapowiedź wciąż enigmatycznego albumu Błażeja Króla. Ale czekamy. A teraz powiemy o dziecięcej tragedii, która wyszła na jaw dopiero po 20 latach. Czy pamiętają może państwo program Hugo, interaktywny program Polsatu? Hugo! Musimy uratować twoją rodzinę! No mniej więcej tak to leciało. No to internauci odkryli, że w popularnym na początku tego stulecia programie interaktywnym Hugo właśnie doszło do oszustwa. Teraz poszukują chłopaka, który najprawdopodobniej przez celowe działania producentów został pozbawiony komputera multimedialnego, jak to się wtedy nazywało. Tej kryminalnej sprawie z przyjemnym tylko na pierwszy rzut oka trolem Hugo przyjrzał się Paweł Turski. 6 marca 2005 roku, niedzielne przedpołudnie. Do studia programu Hugo dodzwania się kolejny gracz, 12-latek. Daniel Karwowski będzie teraz grał z nami? Gramy? Tak. Wybieramy grę. Stop, szalona jazda! Żeby uwolnić Hugolinę, nie możesz się pomylić ani razu! Daniel, sterując wagonikiem za pomocą klawiszyk telefonu stacjonarnego podczas trzeciego, ostatniego podejścia, nie myli się. Pokonuje nawet złośliwe małpy. Jest, brawo, finał, finał. Mamy finał. Podczas finału Daniel zagrał w elektroniczną wersję trzech kubków. Kubkami były fiolki. Choć fiolki były mieszane bardzo, ale to bardzo szybko, Daniel wskazał tę właściwą. Mimo to... No i do widzenia, prawda? To, że Daniel wybrał prawidłową fiolkę, odkryli kilka dni temu internauci, spowalniając odcinek. Poszukują oni teraz 32-latka. Chcą, aby żądał od telewizji komputera, który był nagrodą główną. Oczywiście zwaloryzowanego o inflację. Jakakolwiek inicjatywa procesowa niewiele da, w głównej mierze z uwagi na upływ czasu. Zbigniew Roman, adwokat. Tutaj moglibyśmy się zastanawiać nad ewentualnym popełnieniem przestępstwa z artykułu 286 kodeksu karnego, czyli przestępstwa oszustwa, które przedawnia się po upływie 15 lat. Do tego okresu można byłoby doliczyć 10 lat, gdyby było wszczęte postępowanie. Postępowanie jednak nie zostało wszczęte. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Co gorsza, Daniel, jeśli oczywiście o całej sprawie się dowie, może jeszcze po 20 latach zostać uświadomiony, że już na wstępie, decydując się na grę w trzy fiolki, stał się ofiarą oszustwa. Nie ma możliwości, nie ma najmniejszej szansy, żeby wygrać w taką grę.

News albo fake news. Z raportu od Najwyższej Izby Kontroli wynika, że na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców Polski. W raporcie NIK podkreślono również, że do tej pory nie uregulowano zasad budowy przydomowych schronów i ukryć. W naszym studiu starsza kapitan dr Monika Wojakowska z Akademii Pożarniczej w Warszawie i Ewa Leszczyńska zajmująca się projektowaniem i budową schronów. W ogóle po co komu w Polsce bunkier? Czy my się wszyscy czujemy bardzo bezpiecznie, czy udajemy, że niebezpieczeństwo do nas nie nadchodzi? No bardzo byśmy chcieli się czuć bezpiecznie. Nie mamy takiej możliwości, żeby się czuć bezpiecznie. Nie mamy opracowanych żadnych reguł ani zachowań w sytuacji chaosu kryzysowego. Nie mamy żadnych schronów. To, co mamy generalnie w aplikacjach opracowanych, to są schronienia przy sytuacjach kryzysowych pogodowych. To 4% z raportu NIK to jest bardzo optymistyczny wariant. To jest absolutnie, to jest optymizm daleko posunięty. Tak naprawdę mamy miejsc na około 1% i to miejsc pod warunkiem, że je zrewitalizujemy. A przecież obrona cywilna to nie tylko schrony, o których mówimy, także systemy bezpiecznej łączności, zwiększenie mobilności Państwowej Straży Pożarnej. Pod tym względem mamy się czym pochwalić. Tak, pod tym względem mamy się czym pochwalić. Dysponujemy nowoczesnym systemem, tworzymy cały czas i udoskonalamy system łączności, więc jesteśmy tutaj przygotowani na współpracę i współdziałanie z innymi też podmiotami ratowniczymi. A czy my jesteśmy gotowi na to, żeby mieć przydomowy schron? To już każdy musi obywatel sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie jest jego podejście do bezpieczeństwa i czy rzeczywiście odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa indywidualnego. Chociaż coraz chętniej decydujemy się na taki przydomowy schron. Jaki to jest koszt? To jest duży koszt. Jeżeli mamy dom zbudowany i mamy zbudować w ogródku dodatkowy schron, to jest między 300 a 400 tysięcy, żeby to był schron spełniający warunki bezpieczeństwa, czyli był to lany żelbet, bo tylko taki nam daje gwarancję. Zauważcie Państwo, schron jest w piwnicy, czyli od fundamentu. Nim postawisz fundament, już myślisz o schronie i tak powinno się myśleć o bezpieczeństwie. No, u nas raczej to sutereny albo piwnice, które też pełnią rolę takich właśnie schronów, albo garaże podziemne. Nie każdy garaż podziemny, bo to jest kwestia właśnie filtrowania, hermetyczności, szczelności. Mhm. Więc nie każdy garaż, tak jak część społeczeństwa cały czas myśli, że będą chroniły, nie będą. Raczej to są doraźne miejsca schronienia. Starsza kapitan, dr Monika Wojakowska z Akademii Pożarniczej w Warszawie i Ewa Leszczyńska zajmująca się projektowaniem i budową schronów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Piotr Łodej, dziękuję za spotkanie. A o obronie cywilnej w naszym kraju, przede wszystkim o schronach, ale nie tylko. Jaka jest rzeczywistość, jakie są perspektywy? Całość naszej rozmowy w podcaście Trójki. Zapraszamy. News albo fake news. No tak, zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Zresztą nie tylko, by słuchać newsa albo fake newsa. Tam o wiele więcej trójkowych podcastów i także zapisy naszych audycji. podcasty.polskieradio.pl. So I'm staying in this house, right? And the bed's on the mezzanine and a dead part of town. Feeling I've been going out and mixing my drinks. Wanna quiet the anxiety, but I'm just a result of my beliefs. I'm good.